الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی بھی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامل طور پر بھیجنے کے لیے اس کے بارے میں مکمل معلومات کا حاصل کیا جانا بے حد ضروری ہے. جب تک ہمیں کسی عبادت کے بارے میں بنیادی معلومات ہی حاصل نہیں ہوں گی تو ہم اس عبادت کو کس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں, اور ہمیں کیا معلوم کہ جب ہم اس عبادت کو ادا کر رہے ہیں تو کون کون سی اغلاط میں مبتلا ہو رہے ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی ادائیگی کا جو طریقہ ہمیں تعلیم فرمایا ہم اس طریقے کو سیکھیں. سیکھنے کے بعد اپنی عبادت کی ادائیگی کے دوران ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں, انہیں پیش نظر رکھیں, اور پھر اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت ہم کسی خطا میں مبتلا ہو جائیں تو انہی تعلیمات کی برکت سے اس خطا کے تدارک کی کوشش کریں. دیکھیے, عبادت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھیجا جانے والا ایک بہترین تحفہ ہے. دنیا میں جب ہم کسی صاحب منصب شخص کے پاس کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو اس کے لیے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس تحفے میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کے رد کیے جانے کا امکان ہے اور وہ صاحب منصب شخصیت ہم سے ناراض بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو بہت بڑی بیوقوفی قرار دیا جائے گا کہ ہم اس نقص کو نظر انداز کر کے اس تحفے کو بھیج دیں اور اس صاحب منصب شخص کی ناراضگی کو مول لیں. اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ ہے کہ یہ عبادت بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا کامل عمل پہنچے گا, جتنا اغلاط سے پاک و صاف ہوگا, مقبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اب اگر ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم ان اغلاط پر مطلع ہو جائیں جس کی وجہ سے ہماری عبادت نامکمل اور ناقص رہ جاتی ہے, اور پھر بھی ہم اس کے تدارک کے لیے کوشش نہ کریں, پھر بھی ہم ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں, تو یقیناً یہ بے وقوفی ہوگی, بہت بڑی نادانی ہوگی. ہم نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی علم دین سیکھنے میں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. خاص طور پر یہ حج اور عمرے کی مثالیں آپ لے لیجئے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو بعض اوقات زندگی میں فقط ایک بار ہی ادا کرنے کا موقع میسر آتا ہے. اب اس کے بارے میں بھی اگر مکمل معلومات حاصل نہ ہوں تو لازم بات ہے کہ قدم قدم پر ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ اگر حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں اور آپ کے پاس ان کے بارے میں مکمل طور پہ معلومات حاصل ہوں تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بے شمار لوگ ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کی محتاجی کا شکار ہوں گے, اور قدم قدم پر انہیں ٹینشن اور پریشانیاں ان کے پیچھے ہوں گی. اب اگر آپ بھی اس کو حاصل نہیں کریں گے تو لازم بات ہے یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی درپیش ہوں گے. لہذا یہ موقع بہت بہتر ہے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے علم دین سیکھیں, حج کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں, عمرے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں, اور ان عبادات کو حتی الامکان بہترین طریقے سے ادا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کی امید لگائیں. اب ہم علم دین تو سیکھے نہیں, ضروری معلومات حاصل نہ کریں, اور جب کوئی ہمیں اس کے بارے میں ترغیب دے, سمجھانے کی کوشش کرے تو ہم جواب میں کہیں کہ اللہ مالک ہے. تو اللہ تو مالک ہے لیکن اسی رب کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ تم اہل علم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے. تو اس لیے ہمیں علم سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, کہ علم دین کا سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اللہ تعالی ہمارا مالک ہے, اللہ تعالی حافظ و ناصر ہے, اللہ تعالی معاف فرمائے گا, یہ اس قسم کے جملے نکالنا یا اللہ تعالی کی رحمت پر کامل اعتماد کا اظہار کرنا ہم سے علم دین کی فرضیت کو دور نہیں کرے گا. علم دین سیکھنا لازم ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے ہمارا یہ بیان ہمارے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں غور سے آپ نے ان کو سنا اور بار بار سنا تو انشاءاللہ عز و جل حج اور عمرے کے دوران آپ بے شمار نہ صرف خود اغلاط سے محفوظ رہیں گے بلکہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں بلکہ ایسے لوگ جو آپ کو وہاں پر ملیں گے کہیں دوسرے ملکوں سے آئے ہوں گے انشاءاللہ آپ ان کی اصلاح کا بھی سامان کر سکیں گے. یاد رکھیے کہ حج دو چیزوں کا نام ہے, ایک وقوف عرفہ دوسرا طواف زیارہ. یہی حج کے دو فرض ہیں, انہیں کو حج کے دو رکن بھی کہا جاتا ہے. تو میدان عرفات کا وقوف اور اس کے بعد ایک طواف زیارہ ہوتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ دو چیزیں اگر کوئی پورا کر لے تو وہ حج کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حج کو صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے اور جو انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. تو اس میں استطاعت کی قید لگائی گئی ہے. لہذا فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاقل ہو بالغ ہو پورے سفر کا خرچ برداشت کر سکتا ہو اور دوران سفر اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دینے پر بھی قادر ہو اس پر حج فرض ہوگا. خواتین کے لیے حج کی فرضیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. محرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو, جسے والد ہے بیٹا ہے بھائی ہے تو ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. دوران سفر عورت کو ان محارم میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. بعض خواتین قوافل کے ساتھ جاتی ہیں کاروانز کے ساتھ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اپنا محرم نہیں ہوتا تو بسا اوقات حج کی سعادت کے جذبے سے مغلوب یا مجبور ہو کر وہ کسی اجنبی شخص کو اپنا محرم لکھوا دیتی ہیں. یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے کیونکہ جھوٹ پر مشتمل ہے. ایسی عورت اگر سفر حج کے لیے جائے گی تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن قدم قدم پر بے شمار گناہ لکھے جائیں گے. اس لیے خواتین کو اپنے محارم کے ساتھ ہی سفر حج یا سفر عمرہ ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایسی کوشش نہ کریں اگر ان کو کوئی محرم نہیں ہے تو جتنی بھی صاحب استطاعت ہیں ان پر ابھی حج پر نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے ابتداءً اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوں گے خاص طور پر سفر حج یا سفر عمرہ جیسے ہوتا ہے اس پر آپ روانہ ہوں گے تو آپ کو بے شمار امور پر صبر و تحمل کا عظیم مظاہرہ کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. وہاں پر بسا اوقات ایسا آرام ایسا سکون نہیں ملتا جیسا ہمیں گھر پر میسر ہوتا. تو اور پھر رش بھی ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, حج کی رسومات ادا کی جاتی ہیں تو بسا اوقات نفس کی مرضی کے برخلاف کام ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں اگر ہماری زبان سے شکوہ شکایت جاری ہوا, ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو ہمارے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے. دوسری بات ابتداءً یہ بھی ذہن میں پیش نظر رہے کہ وہاں پر آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. یہ لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے. اگر آپ صاحب استطاعت بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ اگلے سال آپ کی زندگی وفا کرے اور آپ اس مقام پہ دوبارہ آ جائیں. لہذا اس سفر کو اپنے لیے غنیمت جانیں. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں جو کوئی ایک نیک عمل کرے گا اسے اس کا ایک لاکھ گنا ثواب ملے گا. یعنی ایک عمل پر ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسے ہر عمل کے بدلے میں 50,000 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ اندازہ فرما لیں کہ مکے اور مدینے میں جانے کے بعد اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اس قیمتی وقت کو کیش نہ کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی. اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دیگر دعائیں بھی آپ اختیار فرمائیں لیکن درود پاک ایک عظیم وظیفہ ہے. دوران سفر ہر وقت زبان پہ درود پاک جاری رہے. تو مکہ المکرمہ میں اگر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے 1,00,000 درودوں کا ثواب ملے گا. مدینہ منورہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ 50,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا، لہذا اپنا وقت وہاں پر قطعاً ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ کی خدمت میں کچھ حج کے فضائل بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اس عبادت کی مزید رغبت پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، اور جو سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں اسے اس بات کی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی اس عبادت کو کامل ترین طریقے سے ادا کریں گے، احسن طریقے سے ادا کریں گے، تب ہی ان فضائل کے مستحق ہوں گے، ورنہ یہ فضائل، یہ کرامات، یہ کمالات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہم سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل مقبول ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے اور جہاد کے بعد ہمارے رحمت عالم، ہمارے پیارے آقا سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے حج مقبول کا درجہ بیان فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکے کے قصد سے چلا اور اونٹ پر سوار ہوا تو وہ اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے، ایک خطا مٹا دیتا ہے اور اس بندے کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو پہلے اونٹوں کا زمانہ تھا، آج آپ دوسری سواریاں انہی پر قیاس فرما لیں کہ جتنا اونٹ قدم اٹھاتا اور رکھتا تھا، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا، اگر ہم اس میں جیسے جہاز میں جا رہے ہیں یا بس وغیرہ کے اندر کسی شہر سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ہر اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ اونٹ پر سفر طے کرتے ہوئے اور وہ اونٹ قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچتا۔ ایک اور روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس میں کوئی فحش کلامی کی اور نہ کوئی فسق کیا، یعنی جان بوجھ کر کوئی اعلانیہ گناہ نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا تو یہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش پر وہ داخل جنت ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسا صاف کر دیتے ہیں، ایسا دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبادات ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہیں، بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں کثیر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اتنی عظیم عبادت جو ہمیں گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے گی کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی آپ آگے سماعت فرمائیں گے کہ میدان عرفات کی حاضری تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہی کو معاف کروا دیتی ہے، اور جب ہم مزدلفہ جاتے ہیں تو اگر آپ بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے درگزر فرما دیتا ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ ساری زندگی کے کیے گئے گناہ ان مناسب کی برکت سے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہذا ان عبادات کو ادا کرنے میں بے حد احتیاط اختیار کرنی چاہیے، اور کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر کم علمی کی وجہ سے اغلاط میں مبتلا ہونا اپنے لیے بہت بڑا نقصان تصور کیا جانا چاہیے۔ جب آپ کا نام قرآن دادی میں نکل آئے، آپ خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں یا عمرے کا آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے، تو کچھ سامان، ضروری سامان آپ پرچیز کریں، اس کو خرید لیں، اپنے پاس رکھیں کہ یہ سامان وہاں پر آپ کے لیے بہت مدد دے گا، اگر اس میں سامان میں کوئی کوتاہی ہوئی تو وہاں پہ آپ کو پریشانی کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہاں پہ کیونکہ مہنگا سامان ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو زیادہ مطلب خرچہ کرنا پڑے گا، تو اپنے گھر سے تمام سامان آپ سلیکٹ کر لیں اور یہاں سے تمام چیزیں لے کر جائیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں وہ تمام سامان کی فہرست عرض کر دیتا ہوں، تفصیل عرض کرتا ہوں، تو بغور سماعت فرمائیں، اور جب آپ روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے یہ تمام سامان ایک مرتبہ ضرور چیک کر لیں۔ نمبر ایک، موسم کے لحاظ سے حسب ضرورت کپڑے۔ نمبر دو، ایک بڑا بیگ جس میں اپنے کپڑے اور دیگر سامان سفر رکھ سکیں۔ نمبر تین، پاسپورٹ، ٹکٹ اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک چھوٹا بیگ۔ حاجی کیمپ میں مختلف بیماریوں سے حفاظت کے ٹیکے لگانے کے بعد حاصل ہونے والا ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی ضرور سنبھال کر رکھیں، ورنہ ایئرپورٹ پر سخت دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر چار، احرام کی دو چادریں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں چادریں تولیہ والی خریدیں، انشاءاللہ عز و جل بے حد فائدہ محسوس کریں گے۔ نمبر پانچ، کمر پر باندھنے کے لیے ایک بیلٹ۔ نمبر چھ، جائے نماز، تسبیح، قلم اور ڈائری۔ نمبر سات، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر اور تکیہ۔ نمبر آٹھ، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل۔ نمبر نو، سیفٹی ریزر۔ نمبر دس، کم از کم ایک گلاس، پلیٹ، پیالہ اور چمچ۔ نمبر گیارہ، ہاتھ کا پنکھا اور گرمی میں پانی کی ٹھنڈی فہار حاصل کرنے کے لیے ایک اسپریئر۔ نمبر بارہ، بخار، نزلہ، سر درد اور دیگر چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے کچھ گولیاں۔ نمبر تیرہ، ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اور خوش الحان نعت خوانوں کی کچھ کیسٹیں۔ اور نمبر چودہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسائل حج اور دعاؤں پر مشتمل کوئی ایک کتاب آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ یہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف دونوں مقام پر بے حد کام آئے گی۔ اس کے علاوہ حاضری مدینہ کا ذوق بڑھانے کے لیے مدینہ شریف کے فضائل پر مشتمل کوئی کتابیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ پر مشتمل کوئی کتاب، اور اس کے علاوہ درود و سلام کی فضیلتوں پر مشتمل رسائل بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ کام آئیں گے۔ جب آپ روانہ ہونے لگیں تو چند اقدامات مستحب ہیں، آپ یہ کریں گے تو باعث ثواب ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا سفر اچھے انداز سے کٹے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ تمام اعزہ، اپنے اقربا، ماں باپ، بیوی بچوں، بھائی بہن، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب سے اپنے قصوروں کی معافی طلب کریں۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو اگر ہم سے کوئی خطا ایسی ہو گئی ہوگی وہ معاف کریں گے تو انشاءاللہ، اگر خدا نخواستہ آپ مزدلفہ تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہاں پہنچنے پر تو حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے، تو اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس لیے پہلے اپنا تمام معاملہ صاف کر کے آدمی سے روانہ ہو تو اپنے گھر والوں سے معافی طلب کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کی کوئی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، کوئی قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے، تو وہ قرضہ فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، امانت کو اس شخص تک پہنچائیں جس نے آپ کے پاس اسے رکھوایا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں سے روانہ ہوتے وقت دعا کروائیں، خیر کی دعا کروانا یہ سنت صحابہ ہے، اس لیے آپ ضرور ان سے دعا کروائیں، انشاءاللہ سفر آسانی کے ساتھ کٹے گا۔ جب آپ لباس سفر زیب تن کر چکیں تو چار رکعت نفل اپنے گھر میں آپ ادا فرمائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چاروں نوافل آپ کے واپس آنے تک آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے تھرو جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی فلائٹ کی روانگی سے تقریباً 7 یا 8 گھنٹے پہلے اپنا تمام سامان حاجی کیمپ میں جمع کرانا ہوگا۔ اس کے لیے آپ ہیلتھ سرٹیفکیٹ، ضروری دیگر کاغذات، پیسے وغیرہ یہ آپ نکال لیں، باقی جتنا آپ کا بڑا سامان ہے وہ سب کا سب وہاں پر 7-8 گھنٹے پہلے جمع کرا دیں، اور وہیں سے آپ کو پی آئی اے کی بسیں ایئرپورٹ تک پہنچا دیں گی. اور اگر آپ اپنی پرائیویٹ سواری پہ جانا چاہیں، کسی اور ذریعے سے تشریف لے جانا چاہیں، پھر بھی کم از کم فلائٹ کی روانگی سے 3 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پر ضرور پہنچ جائیں، ورنہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی خدمت میں ایک مفید مشورہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگیں تو آپ گھر سے ہی حل کروا لیں، یعنی اپنا سر منوا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے سر نہیں منوایا، پھر آپ نے حالت احرام میں کنگا وغیرہ کیا یا وضو کیا تو مسح وغیرہ یقینی سی باتیں کرنا ہوگا، تو بسا اوقات بال ٹوٹ جاتے ہیں. اب اگر 1, 2 یا 3 تک بال ٹوٹے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا ایک کھجور صدقہ کرنی پڑے گی، اور اگر 3 سے زیادہ بال ٹوٹ گئے تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ہم پر لازم ہو جائے گی. اس کو شرعی لحاظ سے صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ ہم پر لازم ہو جائے گا، یعنی تقریباً 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہمیں صدقہ کرنی پڑے گی. اگر آپ سر منڈا لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ بالوں کے گرنے کی وجہ سے لازم ہو جانے والا صدقہ آپ پر معاف رہے گا، اور انشاءاللہ آپ اس کو تاہی کا شکار بھی نہیں ہوں گے. اب یاد رکھیے کہ انسان جب مکہ المکرمہ کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے تو درمیان میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں سے بغیر حالت احرام کے آگے گزرنا حرام ہے، اسے میقات کہتے ہیں. اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں پھر مکہ المکرمہ آپ روانہ ہوں گے تو آپ کو یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ یہاں سے احرام کی نیت کریں، بلکہ آپ عام لباس کے اندر مدینہ منورہ جائیں، کہ مدینہ منورہ کے راستے میں درمیان میں میقات نہیں آتی. ہاں اگر آپ مکہ المکرمہ جانا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ کی فلائٹ جدہ جائے گی، وہاں سے آپ مکہ المکرمہ روانہ ہوں گے تو جدہ میقات کے باہر ہے، لہذا لازم بات ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا. احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام مجازن 2 بغیر سلی چادروں کا نام ہے. میں نے پہلے آپ کو سامان کی تفصیل میں عرض کیا کہ کوشش کریں کہ تولیہ والا احرام خریدیں، یہ عموماً پھسلتا نہیں ہے. لچھے کا اگر آپ لیں گے تو یہ باندھتے ہوئے یعنی درمیان میں پھسل جاتا ہے، بھاری بھی نہیں ہوتا، ہوا سے بہت اڑتا ہے تو رانیں وغیرہ کھل جاتی ہیں اور بے ستری ہو جاتی ہے، اور ستر کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے. اور تولیہ والا اگر ہوگا تو ایک تو پسینہ اچھا جذب کر لیتا ہے، دوسرا یہ ہوا سے زیادہ اڑتا نہیں ہے، مضبوط بھی بنتا ہے، پھسلتا نہیں ہے. تو اس لیے احرام 2 بغیر سلی چادروں کا نام ہے، یہ مرد کے لیے ہے. خواتین کو علیحدہ کپڑا نہیں پہنیں گی. بعض آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا کہ اوپر سے اسکارف ٹائپ یا سفید رنگ کا لباس سو بنا لیتی ہیں، اور اس کو عوام میں مشہور ہے کہ اس کو عورتوں کا احرام کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ عورتوں کا احرام نہیں ہے. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام شریعت نے مخصوص نہیں کیا، بلکہ آپ عام جو گھر کا لباس ہے اسی میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں. جب انسان احرام باندھ کر اس کے نوافل وغیرہ ادا کر کے حج یا عمرے کی نیت کر کے ایک بار تلبیہ کہہ لے، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کہلاتا ہے. جب وہ احرام باندھ کر حج عمرے کی نیت کر کے ایک بار تلبیہ پڑھ لیں گے تو ہم پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی. اب بہت سے ایسے امور جو پہلے ہمارے لیے جائز تھے اب حرام ہو جائیں گے، بہت سے ایسے امور جن کا ارتکاب ہمارے لیے پہلے مباح تھا، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اس کے بعد وہ امور مکروہ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. جب انسان تلبیہ وغیرہ کہہ لیتا ہے، یہ مہر اور احرام وغیرہ باندھ کر تلبیہ اس نے کہہ لیا، تو اب اسے محرم کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ حالت احرام کہلاتی ہے. تو مرد حضرات اپنے چاہے تو گھر سے غسل کر لیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پر جا کر غسل کریں، وہاں پر بھی غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ احرام باندھ لیں. خواتین اپنے گھر وغیرہ سے ہی فارغ ہو کر جائیں، یہ بہتر ہے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ یہ احرام باندھ لیں، مرد حضرات احرام باندھ لیں، اور خواتین ابھی احرام کی نیت نہ کریں، نہ مرد ابھی نیت کریں. کیونکہ احرام کی نیت انشاءاللہ جہاز میں بیٹھ کر کی جائے گی. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ابھی سے احرام کی نیت کر لی تو فوراً پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اور آپ جیسے کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ احرام کی حالت میں چادروں پر اگر خوشبو وغیرہ لگا لی تو بعض اوقات ایک بکرا ذبح کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ابھی سے احرام کی نیت کر لیں گے, ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی احرام باندھ کر آپ نے نیت کر لی, تو اب آپ نہ پھولوں کے ہار پہن سکتے ہیں. اگر کوئی رشتے دار خوشبو لگا کر آ گیا, آپ نے اس سے مصافحہ کر لیا, ہاتھ پر خوشبو لگ گئی, تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. لہذا جو آپ کو طریقہ کیا جائے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اغلاق سے محفوظ رہیں گے. تو آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں. ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ غسل وغیرہ گھر سے فارغ نہیں ہوئے تو وہاں غسل کر لیں. اس کے بعد احرام کی دونوں چادریں آپ پہن لیں. احرام کی چادریں پہننے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. اگر غسل نہ کر سکیں کم از کم وضو کر لیں, مسواک وغیرہ کریں, اپنے جسم پر خوشبو ملیں, احرام کی چادروں پر خوشبو ملیں, کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی. احرام کی نیت کرنے کے بعد اگر چادروں پر خوشبو وغیرہ ملی تو پھر ہم پر جرمانہ لازم ہوگا. ابھی تو آپ نے نیت ہی نہیں کی تو ابھی آپ خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں. احرام باندھنے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد سیدھا کندھا کھلا رکھنا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ طواف کے اندر ہوتا ہے. آپ نے احرام باندھا تو سیدھا کندھا آپ ابھی ڈھک کر ہی رکھیں گے. اس کے علاوہ چونکہ ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی, لہذا سر بھی ڈھکیں اور دو رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا فرمائیں. اسی طرح ہماری خواتین بھی احرام کی نیت سے دو رکعت نفل ادا فرمائیں. لیکن یہ آپ ضرور خیال رکھیے گا کہ وہ وقت مکروہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی طلوع آفتاب نہ ہو, غروب آفتاب کا وقت نہ ہو, زوال کا وقت نہ ہو. اسی طرح عصر کے اگر آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں تو غروب آفتاب تک کوئی نفل آپ نہیں ادا کر سکتے. اسی طرح اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے, ایسے ٹائم میں آپ کی فلائٹ ہے, تو فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں اور کسی قسم کے نوافل ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. تو ایسی اگر صورت حال ہو تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ اگر غیر مکروہ وقت ہو تو دو رکعت نفل احرام کی نیت سے مرد عورت ادا کریں گے. مرد سر ڈھک کر ہی ادا کرے گا, کندھا بھی ڈھکا ہونا چاہیے. اگر آپ نے کندھا کھلا رکھ کر یہ نماز ادا کی تو مکروہ تحریم ہوئی, یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے, اور پوری زندگی میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ہو جائے گا. بعض خواتین ہو سکتا ہے ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ اس وقت حالت حیض میں ہوں, مینسز وغیرہ ہوں, تو ایسی حالت میں خواتین نوافل ادا نہیں کریں گی, بلکہ اگر یہ حالت قائم رہی تو مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کا طواف وغیرہ بھی ادا نہیں کریں گی جب تک کہ یہ دن گزر نہ جائے. بہنیں اگر ایسا حالت ہے تو وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں, جو وقت میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت وہ نیت کر لیں, لیکن نوافل وغیرہ ادا نہ کریں. اب جب آپ نوافل سے فارغ ہو گئے, لوگوں سے ملاقات سے آپ فارغ ہو گئے, آرام سے آپ جہاز میں جا کر بیٹھیں. جب آپ کا جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں. لیکن پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کہ میں عمرے کی نیت کے الفاظ آپ کے سامنے دہراؤں, یاد رکھیے کہ حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک حج تمتع کہلاتا ہے, ایک حج قران ہے, اور ایک حج افراد ہے. حج افراد فقط وہ لوگ کر سکتے ہیں جو میقات کی حدود میں رہتے ہیں, اور جو میقات کے باہر سے آتے ہیں جیسے ہندوستان پاکستان والے, تو یہ صرف دو قسم کے حج کر سکتے ہیں, ایک حج تمتع اور دوسرا حج قران. ہمارے پیارے آقا رحمت عالم سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا تھا. حج قران اور حج تمتع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حج قران میں جب آپ نیت کریں گے تو عمرے اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے, اور مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد جب آپ عمرہ ادا کر لیں گے تو عمرہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر آٹھ ذوالحجہ تک آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے, احرام کھول نہیں سکتے ہیں. اور حج قران میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ سے کوئی قصور سرزد ہوا تو ہر قصور پر ڈبل جرمانہ ہوتا ہے. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے عمرے کی فقط نیت کریں گے, مکے میں جا کے عمرہ ادا کریں گے, عمرہ ادا کرنے کے بعد اور دیگر جو مناسب ہے سب کچھ ادا کرنے کے بعد پھر آپ حلق کروا لیں گے اور آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے, اور پھر آٹھ ذوالحجہ کو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے. تو حج تمتع اور قران کے اندر فرق یہ ہوا کہ آپ حج تمتع میں یہاں سے جب حج تمتع اگر کرنا چاہتے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کریں گے، جبکہ حج قران میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے. تمتع کے اندر عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہوگا، جبکہ حج قران والا عمرہ ادا کرنے کے باوجود احرام کی پابندیوں سے فارغ نہیں ہوتا، اسے 8 ذی الحجہ تک اسی طرح احرام کی پابندیوں میں وقت گزارنا ہوگا. لہذا آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو حج آپ کو آسان محسوس ہو. تو ہمارے ہاں اکثر ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی حج تمتع کو اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک دفعہ کوئی قصور سرزد ہوا تو ایک ہی جرمانہ ہوتا ہے. پھر طواف کرنے کے بعد جیسے کہ عرض کیا گیا، آپ آرام سے احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو کر نارمل وے میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ کو حج کے احرام باندھنا ہوگا تو زیادہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس لیے اکثر حج تمتع کا انتخاب کیا جاتا ہے. بہرحال اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو جہاز میں فقط عمرے کی نیت کرنی ہوگی، اور اگر آپ حج قران کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو جہاز میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنی ہوگی. میں دونوں کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، دونوں کے الفاظ ذکر کر دیتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھیں، جو آپ کا ارادہ ہو اس کو اختیار فرما لیں. تو اگر آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو جہاز میں فقط عمرے کی نیت کریں گے. اس نیت کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان کر دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما اور اس کی درست ادائیگی پر میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنی ہوگی. اس کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ عز و جل، میں عمرے اور حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو انہیں میرے لیے آسان فرما دے اور انہیں میری طرف سے قبول فرما. میں نے عمرہ اور حج کی نیت کی اور خالصتاً اللہ تعالی کے لیے ان کا احرام باندھا. یاد رکھیے کہ یہ نیت کرتے ہی آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی. وہ کون کون سی پابندیاں ہیں، یا اس کو ان الفاظ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس نیت کے کرنے کے بعد آپ پر کچھ کام حرام ہو جائیں گے، کچھ کاموں کا ارتکاب مکروہ ہوگا اور کچھ کام حسب سابق آپ کے لیے جائز ہوں گے. اس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لا علمی کے اندر ہو سکتا ہے ایک کام کو ہم معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کر بیٹھیں حالانکہ وہ ہمارے لیے حرام ہو، اور اسی طریقے سے ایک کام کو ہم جائز سمجھیں حالانکہ مکروہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام ہمارے لیے جائز ہے لیکن کم علمی کی بنا پر ہم اسے حالت احرام میں اپنے لیے حرام تصور کرتے رہیں اور اس کے ارتکاب سے بچ کر اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتے رہیں. تو لہذا آئیے میں آپ کی خدمت میں حالت احرام میں حرام، مکروہ اور جائز کاموں کی تفصیل عرض کرتا ہوں. تو یہ جو اب امور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تمام امور حالت احرام میں حرام ہیں. نمبر ایک، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، عورتیں سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی. نمبر دو، کسی بھی چیز سے سر ڈھانپنا، لیکن عورتوں کے لیے سر ڈھانپنا اب بھی لازم ہے. نمبر تین، دستانے پہننا، عورتوں کے لیے یہ بھی جائز ہے. نمبر چار، موزے یا ایسے جوتے پہننا جو قدم کی درمیانی ابری ہوئی ہڈی کو چھپا لیں، عورتوں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے. نمبر پانچ، جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اور آگے جتنے اب پوائنٹس انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں. نمبر چھ، الائچی، لونگ وغیرہ خالص خوشبودار چیز کھانا یا آنچل وغیرہ میں باندھنا. ہاں، اگر یہ چیزیں سالن میں پکا کر کھائی جائیں تو اب حرج نہیں، چاہے خوشبو ہی کیوں نہ دے رہی ہوں. نمبر سات، زوجہ یا شوہر کو شہوت کے ساتھ چھونا یا جمع وغیرہ کرنا. نمبر 8 اپنا یا کسی دوسرے کا ناخن کاٹنا یا کسی سے کٹوانا. نمبر 9 جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا. نمبر 10 زیتون یا تل کا تیل بالوں یا جسم پر لگانا. نمبر 11 کسی کا سر موڑنا چاہے وہ شخص بھی محرم ہو یا نہ ہو. نمبر 12 کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا. تو خواتین و حضرات یہ حرام کاموں کی تفصیل تھی. اب میں آپ کی خدمت میں حالت احرام میں مکروہ کاموں کے بارے میں تفصیل عرض کرتا ہوں. نمبر 1 جسم کا میل چھڑانا اور بالوں میں کنگھی کرنا. نمبر 2 بغیر خوشبو والے صابن سے بال دھونا یا نہانا. نمبر 3 جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا چاہے خوشبودار پھل یا پتے کی ہی کیوں نہ ہو، جیسے لیمو، نارنگی، پودینا یا کسی عطر والے کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے. نمبر 4 ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بغیر پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو اور وہ خوشبو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہو. نمبر 5 غلاف کعبہ کو چہرے یا سر پر لگانا. ہاں خواتین سر پر رکھ سکتی ہیں لیکن چہرے پر رکھنے میں احتیاط ان پر بھی لازم ہے. عام حالت میں اجنبی مردوں سے پردے کے لیے چہرے کو کسی گتے یا پنکھے وغیرہ سے چھپائیں. نمبر 6 منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یا تکیے پر اوندھے منہ لیٹنا. نمبر 7 بغیر کسی عذر کے جسم پر پٹی باندھنا. نمبر 8 صرف تہبند کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا. ہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر پیسے وغیرہ رکھنے کی نیت سے باندھا تو حرج نہیں. نمبر 9 تعویذ باندھنا. ہاں اگر بغیر سلے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں، لیکن بازو میں باندھنا اب بھی منع ہے. یہ مردوں کے لیے ہے، عورتیں سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھ سکتی ہیں. نمبر 10 رفو کیا ہوا یا پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اگرچہ بے سلا ہو. تو ان میں سے بعض امور ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے پر ہم پر دم لازم ہو جائے گا. دم کا مطلب ایک بکرا، دمبا، دمبی یا بکری ذبح کرنا ہے. وہ کون سے امور ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. اور بعض امور کے ارتکاب پر ہم پر صدقہ لازم ہوتا ہے. صدقے کی میں نے آپ کو بتایا تعریف کے جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، یعنی 2 کلو اور تقریباً 50 گرام آٹا، یہ بعض اوقات ہم پر خیرات کرنا لازم ہو جاتا ہے. ان امور کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. اب میں آپ کی خدمت میں وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جو حالت احرام میں پہلے بھی جائز تھیں اور اب بھی جائز ہیں. نمبر 1 بغیر خوشبو والا سرما لگانا. نمبر 2 مسواک کرنا. نمبر 3 میل چھڑائے بغیر غسل کرنا. نمبر 4 کپڑے دھونا. نمبر 5 کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یا چھتری استعمال کرنا. نمبر 6 داڑھ اکھیڑنا. نمبر 7 اگر کسی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا تو اسے جدا کر دینا. نمبر 8 چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، مکھی اور مچھر وغیرہ تکلیف دینے والے جانوروں کو مارنا. نمبر 9 سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا. نمبر 10 کان کپڑے سے چھپانا. نمبر 11 خوشبو کی ملاوٹ سے پاک ناریل کا تیل جسم یا بالوں پر لگانا. نمبر 12 آئینہ دیکھنا. نمبر 13 ہوائی چپل پہننا. اور نمبر 14 نکاح کرنا. خواتین و حضرات یہ تفصیل تھی حالت احرام میں حرام، مکروہ اور جائز کاموں کی. کچھ باتیں تلبیہ کے بارے میں عرض کرنا ضروری ہے. جب آپ جہاز میں حج یا عمرے کی نیت کریں گے، یعنی اگر حج تمتع ہے تو فقط عمرے کی نیت ہوگی، اور حج قران ہے تو حج اور عمرے دونوں کی نیت ہوگی، اس نیت کے کرنے کے فوراً بعد آپ کو کم از کم ایک بار بلند آواز سے تلبیہ کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی حج کی کتاب ہوگی، اس کو اپنے پاس آپ اچھی طرح اس کو یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی اپنے ذہن کے اندر آپ بار بار دہرائیں. انشاءاللہ عز و جل اس پر بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری؟ تو فرمایا کہ ہاں جنت کی خوشخبری، یعنی تلبیہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے کہ انسان کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں، نعمتیں اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی تلبیہ کہیں تو کم از کم تین بار کہنا افضل ہے۔ مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم ارشاد فرمائیے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہا کریں، کیونکہ یہ حج کا شعار ہے، یعنی حج کی علامت ہے۔ لہذا جب بھی آپ اگر مرد ہیں اور تلبیہ کہنا چاہیں تو بلند آواز سے کہیں اور کم از کم تین بار کہیں، اور اس کی بہت زیادہ کثرت کریں۔ جب آپ کسی بلندی پہ چڑھیں تب بھی تلبیہ کی کثرت ہونی چاہیے، آپ ڈھلان میں اتر رہے ہوں تب بھی۔ یہ تلبیہ کافی آگے جا کر موقف ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ مقام آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ آپ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیے، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ یہاں سے پہلے مکہ المکرمہ جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے آپ کی فلائٹ جدہ جائے گی، وہاں سے آپ مکہ المکرمہ روانہ ہوں گے، تو درمیان میں میقات آ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم پہلے مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جہاز کے بلند ہوتے ہی احرام کی نیت یا عمرے وغیرہ کی نیت کر لی جاتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جب آپ کسٹم شیڈ سے فارغ ہو جائیں تو وہاں آپ کے معلم کا ایک شخص، ایک آدمی موجود ہوگا جو آپ کو تمام چیزوں کی گائیڈ لائن دے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ جدہ سے مکہ المکرمہ، مکے سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر آپ مطلب جب وہاں سے آپ فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے، ان تمام امور کے پیسے یعنی بسوں کا کرایہ آپ پہلے دے چکے ہیں، یہ تمام سفر کا آپ سے کرایہ وصول کیا جا چکا ہے۔ لہذا آپ دھڑکتے دلوں کے ساتھ جدہ سے فارغ ہونے کے بعد، کسٹم شیڈ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بسوں میں بیٹھیں اور اب آپ ایک عظیم الشان سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے مکہ المکرمہ حاضر نہیں ہوئے تو بس کا یہ سفر آپ کے قلبی اضطراب کو بڑھا دے گا، بے قراری بڑھ جائے گی، کیونکہ ان قریب وہ مقدس ترین شہر آنے والا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے 53 ابتدائی سال گزارے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ کی ابتدا فرمائی۔ یہ وہ پاکیزہ شہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا۔ اس مقدس شہر کی فضا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی عشاق محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک ایک گلی، اس کا ایک ایک چپا انتہائی بابرکت ہے۔ اس مقدس اور بابرکت شہر میں ہمارا گندا وجود گناہوں سمیت پہنچنے والا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں احساس جرم پیدا کر دیتا ہے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے اور وہ روتا ہوا مکہ المکرمہ میں داخل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری عارضی انکساری کا یہ انداز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ دخول کے ساتھ ہی مغفرت کے پروانے جاری ہو جائیں۔ بہرحال جب آپ مکہ المکرمہ کے قریب آئیں اور ذوق آپ کا زندہ ہو، تازہ ہو، تو آنکھوں کو بہہ جانے دیجئے، روئیے۔ اس مقدس ترین شہر کو دیکھ کر درود پاک پڑھیں اور باادب طریقے سے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد حرام میں حاضری سے پہلے تھوڑا سا آرام فرما لیں، جہاں آپ کی رہائش ہے آپ سامان وغیرہ رکھیں، غسل کی حاجت ہے غسل وغیرہ کر لیں، خوب فریش ہو جانے کے بعد اب آپ مسجد حرام تشریف لائیں۔ یاد رکھیے کہ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو پہلی بار باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے۔ یہ دروازہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، پہلے معلوم کریں گے تو باب السلام سے آپ اندر داخل ہوں۔ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے تو حدیث پاک ہے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑنے پر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی اچھی دعا مانگے، ہو سکے تو یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے جب بھی دعا مانگا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ بہرحال کعبۃ اللہ میں جب نگاہ پڑ جائے اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ چکے ہوں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ایک مرتبہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں نفل اعتکاف کی ضرور نیت کر لیا کریں۔ جب تک آپ مسجد میں تشریف فرما رہیں گے آپ کے نام اعمال میں نفل اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ پختہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، میں نے نفل اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو جائیں گے اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ چند افعال طواف اور سعی کا نام ہے، یعنی طواف کے بعد افعال آپ کو کرنے ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور صفا و مروہ کے درمیان آپ کو دوڑنا ہوگا جس کو سعی کہتے ہیں اور عوامی زبان میں سعی کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ وہ کونا دیکھیے کہ جہاں حجر اسود نصب ہے، وہ کونا رکن اسود کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کا جو اگلا کونا آئے گا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اس کے بعد تیسرا کونا آئے گا اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب چوتھا کونا آئے گا اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ طواف کے چکر لگائیں گے اور دعا پڑھیں گے تو رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے اپنی دعا ختم فرما لیجیے گا۔ یہ مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب طریقہ افضل طریقہ یہی ہے کہ رکن یمانی پر آنے سے پہلے پہلے آپ کی دعا ختم ہو جانی چاہیے۔ اب طواف کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ رکن اسود معلوم کر لیں، یعنی وہ کونا معلوم کریں جہاں حجر اسود نصب ہے، تو وہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس طریقے سے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے کہ وہاں پہ آپ کو مطلب طواف میں ذرا آسانی محسوس ہوگی اور رکن اسود سمجھنے میں آپ بے حد آسانی محسوس فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ مثلا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ جو ایسا آپ بالکل اسی طریقے سے چاندی کا خول دیکھیں گے جس کے اندر حجر اسود نصب ہے، یہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ اس کے بعد والا کونا رکن عراقی ہے، اس کے بعد والا کونا رکن شامی ہے، اور یہ کونا جو حجر اسود سے پہلے ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کی سید میں فرش پر ایک عنابی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، ہم نے جاننے لگائی ہے عنابی رنگ کی پٹی ہوگی۔ اس کے ادھر بالکل جیسے دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ایک سبز ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ رکن اسود ہے۔ اب جب آپ عمرہ کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو طواف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں جس ایریا میں آپ طواف کریں گے اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ ضمن ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ دوران طواف اگر آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزر گئے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ طواف ختم کر کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اب آپ کو کسی بھی نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا ہے، ورنہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ عمرہ شروع کرنے کا طریقہ، طواف شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو طواف کی نیت کرنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے جو پٹی ہے آپ اس پٹی کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے کے بعد آپ طواف کی ان الفاظ میں نیت کریں گے، اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس پٹی کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور اوپر کھڑے ہو جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کندھوں تک اس طرح اٹھائیے کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب ہوں۔ اب آپ اس طرح کہیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جائے تو آپ حجر اسود کو چومیے کہ یہ سنت کریمہ ہے، اور اگر بالفعل رش کی وجہ سے حجر اسود چومنے کا موقع نہ ملے تو پھر اس کے لیے آپ لوگوں کو اذیت و تکلیف دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ کثیر رش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں۔ اگر آپ اس وقت زور آزمائی کا مظاہرہ کریں گے تو لازم بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کی طرف سے تکلیف ہوگی۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ حجر اسود کا چومنا مستحب ہے، افضل ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو ایک مستحب کام کے لیے حرام کام کرنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے خواتین بھی بہت زیادہ احتیاط کریں، بعض خواتین احتیاط نہیں کرتی اور مردوں کے درمیان میں گھس جاتی ہیں تاکہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ غیر مردوں کے درمیان ایک عورت کا اس طرح گھسنا کہ اس کا جسم ان مردوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو، یہ بری بات ہے۔ تو آپ بالفرض اگر قریب ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر آپ دور ہیں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد دور سے ہی اس طرح حجر اسود کی طرف آپ نے ہاتھ کیے ہوئے ہیں تو اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ تو یہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا، اس طرح ہاتھ کر کے حجر اسود کو چوم لینا یا اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لینا حجر اسود کا استلام کہلاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ اس پٹی سے، آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اس پٹی سے آپ اسی طرح بالکل سیدھی جانب سرک جائیے۔ سیدھی جانب سرکنے کے بعد اب آپ تھوڑا سا سیدھی جانب ٹرن لیجئے، مڑیے، اس طرح کہ آپ کی الٹی جانب کعبۃ اللہ ہو جائے اور آپ کا سیدھا کندھا کعبۃ اللہ کے مخالف ہو جائے، اور اب آپ اس کا چکر لگائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ طواف شروع کریں گے تو سات چکر لگانے ہوں گے، ان میں سے پہلے تین چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے طاقتور انسان ذرا اکڑ کر چلتا ہے، اس طرح آپ کو اکڑ کر تین چکر لگانے ہوں گے۔ اس میں دوڑنا نہیں ہوگا لیکن تھوڑا سا آپ کو اچھل اچھل کر تھوڑا سا عام نارمل حالت سے ذرا تیز چلنا ہوگا۔ یہ پہلے ابتدائی تین چکروں میں رمل کرنا سنت کریمہ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی رمل ترک کر دیا تو خلاف سنت ہے، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کعبۃ اللہ کے قریب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو انسان رمل نہیں کر پاتا۔ ویسے تو کعبۃ اللہ کے قریب رہ کر طواف کرنا افضل ہے، اگر قریب رہنے کے بنا پر رمل نہ ہو سکے تو پھر دور سے طواف کیجئے تاکہ رمل کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کو طواف سے پہلے ارد و اتباع کرنا ہوگا۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ نے مثلا احرام کی چادر اوپر پہنی ہوئی تھی، الٹا پہلو اپنا الٹا کندھے پہ رہنے دیں اور سیدھا پہلو اپنا کندھے کے سیدھے کندھے کے نیچے چلائیں اور الٹے کندھے پر ڈال لیں۔ جیسے دیکھیں آپ، یہ آپ کو ہم ایک بھائی کر کے دکھائیں گے، یہ اتباع کا طریقہ ہے۔ تو یہ اتباع کرنے کے بعد پھر آپ طواف کی نیت کریں گے، پٹی پہ کھڑے ہو کے استلام کریں گے اور طواف شروع کریں گے۔ اب آپ نے رمل کرتے ہوئے طواف کا آغاز کر دیا۔ طواف، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ طواف کی دعا رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کو ختم کرنی ہے۔ یہ چند مخصوص دعائیں ہیں، بہت طویل طویل دعائیں ہوتی ہیں، اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ دعائیں نہ پڑھنا چاہیں کوئی بات نہیں، ان کا پڑھنا مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے۔ اگر آپ اس کے بجائے درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ یہ دعائیں پڑھنا چاہیں تو سنت مستحبہ کی ادائیگی کا موقع ملے گا۔ یہ اس میں احتیاط ضرور رکھیے گا کہ یہ دعائیں اتنی بلند آواز سے نہیں پڑھنی کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں۔ آپ وہاں پر دیکھیں گے ایک آدمی آگے جا رہا ہوگا، بلند آواز سے دعا پڑھ رہا ہوگا، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا پڑھ رہے ہوں گے، یہ سب خلاف سنت طریقے ہیں۔ آپ اتنی آواز سے کم از کم پڑھیں کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، یہی کافی ہے۔ اب جب آپ نے طواف شروع کیا، پہلا چکر شروع کیا، تو رمل کرتے ہوئے طواف کی یہ دعا پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے، اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ، میں طواف شروع کر چکا ہوں، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے، اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اے اللہ، میں تجھ سے دین و دنیا میں درگزر، سلامتی اور دائمی حفاظت، اور جنت سے نفع اندوز ہونے، اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ رکن یمانی تک آپ یہ دعا ختم فرما لیں۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے، بہت سے لوگ دور سے اس کو یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اشارہ کرتے ہوئے، بہت سے اس طرح ہاتھ کر کے اس کو چوم رہے ہوں گے۔ یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر آپ رکن یمانی کے قریب ہیں تو سیدھا ہاتھ بڑھا کر رکن یمانی کو ہاتھ لگا لیں، تبرکاً، برکت کے لیے۔ لیکن اس طرح ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا کہ آپ کا سینہ کعبۃ اللہ کی جانب نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک جب آ رہے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیانی جو دیوار ہے وہ مستجاب کہلاتی ہے، جہاں بے شمار فرشتے موجود ہوتے ہیں جو انسان کی دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لہذا آپ اس وقفے میں رکن یمانی سے رکن اسود کے درمیان آتے ہوئے ضرور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ مقبول ہوں گی، اور بے شمار فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ رکن اسود پہنچنے کے بعد اب آپ نے طواف کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ طواف کی نیت آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن آپ نے حسب معمول حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آ کر پٹی پر کھڑے ہو جائیں، آپ کو رخ حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھا لیں اس طرح کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہو، اور پھر آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد حجر اسود کو چومنے کا موقع ملے چومیے، اور موقع نہ ملے تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے بوسہ دے لیجئے۔ پھر آپ اسی طریقے سے حسب سابق پٹی سے سر یعنی سرک جائیے، اور اپنا رخ اس طرح موڑ لیجئے کہ کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہو جائے، اور اب آپ دوبارہ رمل کرتے ہوئے دوسرا چکر شروع فرما دیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اے اللہ، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، پس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، اور ہمارے لیے کفر برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ، مجھے بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اس مرتبہ بھی آپ کو رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے دعا ختم کرنی ہوگی۔ رکن یمانی پر حسب ثابت تبرکن اسی طرح ہاتھ لگا کر آپ اس کو تبرکن ہاتھ لگا لیں، اور اس کے بعد وہی رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے ہوئے مستجاب پر دعا فرما لیں۔ اب جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو آپ کے دو چکر مکمل ہو چکے ہوں گے، پھر اسی طریقے سے آپ عنابی پٹی پر کھڑے ہوں، حجر اسود کا استلام کریں، سیدھی جانب تھوڑا سا پٹی سے سرک کر آگے آئیے، اور سیدھی جانب اس طرح رخ کیجئے کہ آپ کے الٹی طرف کعبۃ اللہ ہو جائے، اور اب آپ تیسرا چکر شروع کریں گے۔ تیسرا چکر بھی رمل کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں ایک بات شاید میرے ذہن میں پہلے نہیں رہی کہ رمل فقط مرد حضرات کریں گے، عورتیں نہیں، عورتیں ویسے نارمل حالت میں طواف کریں گے۔ تیسرا چکر شروع ہو گیا، تیسرے چکر کی دعا یہ ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شرک سے، اور اختلاف و نفاق سے، اور برے اخلاق سے، اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔ یہاں پر بھی آپ نے اس چکر میں بھی رکن ایمانی تک آپ اس دعا کو ختم فرما دیں، اسی طرح رکن ایمانی پر تبرکن ہاتھ لگائیں، رکن ایمانی سے حجر اسود تک مستجاب پر دعا کریں، پھر حجر اسود پر